nalulakiyo mingi yo pusaki nde bipale nasalaki maso mpona monisa yo moninga nayelaki lisano te odie kasi nde libala nalulakiyo mingi yo pusaki nde bipale nasalaki maso mpona monisa yo moninga nayelaki lisano te odie kasi nde libala mbula misato mobimba tovandinga na yo tomeseneki mingi tokomaki nde bandeko lelo yo nakokamwakamwa moninga ndenge osalinga mbula misato mobimba tovandinga na yo tomeseneki mingi tokomaki nde bandeko lelo yo nakokamwakamwa moninga ndenge osalinga omoninga ibamba na miso na yo osoba ezongisi yo nsima omoninga ibamba na miso na yo osoba ezongisi yo nsima okoma satana omoto ebunga lokola mungu esili na lisasu koleka-leka bipai biso lokola nde kaina e okoma satana kende na fami basukola yo ozoka na bomoto e nauluala okoma satana bayeba bandaka basuka mingi se na kolomba e okoma satana omoto ebunga lokola mungu esili na lisasu e okoma satana kolekaleka bipai biso lokola nde kaina e okoma satana kende na fami basukola yo ozonga na bomoto e nauluana e okoma satana bayeba bandaka basuka mingi se na koloba e satisfaction PPP et des filles humaines tika na milela o go go go. Na pepe na bendi njoko na luka yanga mosusu e. Na bale koma mpati motika na milela o go go. Na pepe na bendi njoko na luka yanga mosusu e. Na pepe na benda njoko motika na milela. Na pepe na bendi njoko na luka yanga mosusu e. Na bale koma mpati motika na milela o go go. Na pepe na bendi njoko na luka yanga mosusu e. Na pepe na benda njoko motika na milela. Na pepe na bendi njoko na luka yanga mosusu e. Na bale koma kisio motika na miluka yanga mosusu e. Na pepe na bendi njoko na luka yanga mosusu e. Na pepe na yembi na nzembo motika na milela o go go. Na pepe na bendi njoko na luka yanga mosusu e. Na pepe na samba njoko motika na milela o go go. Na pepe na bendi njoko na luka yanga mosusu e. Na pepe na yembi na nzembo na yembi na nzembo. Na pepe na bendi njoko na luka yanga mosusu e. Yo kama kembe ya lotika.